imigracji z nowych państw członkowskich, kiedy tak naprawdę ta imigracja w dużym, z dużo większym kiedy stopniu to tak naprawdę nie jest podstawowym inna problemem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Katarzyna Pisarska, Europejska Akademia Dyplomacji, Piotr Kaczyński, niezależny analityk. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Euronet Plus, Polskie Radio. Na zegarach 13, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 44-letni mężczyzna zmarł w toalecie szpitala w Chełmie. Leżał tam ponad dobę. Policja z Pomorza szuka kolejnego uczestnika tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem. Ścigane przez drogówkę Volvo uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby. 50 osób stanęło przed hiszpańskim sądem. Przez kilka lat wyłudziły ponad 6,5 miliona euro, organizując zwiedzanie słynnego kompleksu pałacowego. Przez ponad dobę nikt z personelu szpitala specjalistycznego w Chełmie nie potrafił znaleźć jednego z pacjentów. W końcu sprzątaczka natknęła się na niego w toalecie izolatki i już nie żył. Sprawą zajmują się prokuratorzy. Zanim 44-letni bezdomny trafił do szpitala, z ulicy pijanego zabrali go policjanci i przewieźli do ośrodka terapeutycznego. Co było dalej, opowiada rzecznik policji w Lublinie Janusz Wójtowicz. Tam dostał napadu prawdopodobnie padaczki alkoholowej, rozbił głowę, w związku z tym pracownicy tego ośrodka wysłali pogotowie ratunkowe, trafił do szpitala, tam został zaopatrzony medycznie przez chirurgów. Po chyba 2 godzinach personel szpitala stwierdził, że tenże mężczyzna oddalił się z placówki medycznej. Minęła kolejna doba, wtedy okazało się jednak, że sprzątaczka znalazła zwłoki mężczyzny w toalecie. Prawdopodobnie mężczyzna tam zasłabł i zmarł. Prokuratorzy wyjaśniają, jak to możliwe, że przez prawie 30 godzin ani lekarz, ani pielęgniarka nie zajrzeli do toalety w izolatce, z której zniknął pacjent. Jeśli okaże się, że mężczyzna zmarł, bo nie otrzymał na czas pomocy, winni tej sytuacji mogą zostać skazani na 5 lat więzienia. Jak informuje Gazeta Wyborcza, to nie pierwszy zastanawiający przypadek w szpitalu w Chełmie na Lubelszczyźnie. W 2003 roku trafiła tam młoda pielęgniarka z Warszawy. Lekarze zamiast udzielić jej pomocy, tylko pozorowali działania. Dopiero gdy łapówkę dostał ordynator, wzięli się do pracy, ale było za późno. Kobieta zmarła. W marcu ubiegłego roku trafiło tam niemowlę. Lekarze odesłali je do przychodni, skąd wróciło do szpitala i także w tym przypadku było za późno na ratunek. Na początku września zmarł pacjent podłączony do starego respiratora. Urządzenie miało 20 lat i nagle przestało działać. Szpital specjalistyczny w Chełmie podlega marszałkowi województwa lubelskiego. Pomorscy policjanci poszukują 7 uczestnika tragicznego wypadku z Rekowa Dolnego w Pomorskiem. Wczoraj około godziny 20 ścigany przez drogówkę Volvo zderzyło się czołowo ze Smartem. Zginęły 3 osoby, 3 zostały ranne. Nie żyją kierowca Volvo i 30-letnia pasażerka tego auta. W samochodzie była też ciężarna kobieta, ona jest ranna. Policjanci ustalili, że autem, które uciekało, jechało w sumie 5 osób. Jedna z nich jest ciągle poszukiwana, informuje Michał Sienkiewicz z pomorskiej policji. Z relacji z jednego świadków wynika, że w tym samochodzie, w samochodzie marki Volvo była jeszcze jedna osoba. W te poszukiwania włączyli się nie tylko policjanci, ale również strażacy. Przeczesywaliśmy okoliczny teren, niemniej jednak nie znaleźliśmy tej osoby. Będziemy dalej jej szukać i ustalać tożsamość. Michał Sienkiewicz dodaje, że sprawca wypadku miał na swoim koncie przestępstwa. Kierowca to 41-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Był on poszukiwany listem gończym. Oprócz tego obowiązywały go zakazy prowadzenia pojazdów. No i jak ustaliliśmy, kilkanaście minut przed wypadkiem ukradł paliwo na jednej ze stacji. Wartość tego paliwa to ponad 300 zł. A trzecią ofiarą śmiertelną tego wypadku jest 29-letni kierowca Smarta. Tajne dokumenty Komendy Stołecznej Policji na śmietniku. Znaleziono je na warszawskim Targówku. To są kserokopie akt oznaczonych klauzulą poufności. W jaki sposób znalazły się na śmietniku, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek. Najprawdopodobniej dokumenty te zostały powielone, a następnie nielegalnie wyniesione poza teren jednostki przez osobę, która chciała w ten sposób zdyskredytować jednego z policjantów. W śmietniku znaleziono kilkanaście stron poufnych dokumentów. W Granadzie na południu Hiszpanii rozpoczyna się proces o fałszowanie biletów wstępu do słynnej Alhambry. Oskarżonych jest 50 osób. Przez 5 lat miały one przywłaszczać sobie pieniądze płacone za zwiedzanie kompleksu pałacowego. W ten sposób zarobiły ponad 6,5 miliona euro. Szczegóły w relacji Ewy Wysockiej.

Teraz w MediaMarkt. Wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup obie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty oraz inne gadżety. Szczegóły promocji w sklepie. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary w środę. Dzień dobry Państwu. Witamy słuchaczy stałych i tych, którzy być może słyszą nas po raz pierwszy. Adresy do zaznaczenia swojej obecności i włączenia się w program to 71335, koszt połączenia złotówka 23 grosze i piotr.baron@polskieradio.pl. Zaczynamy dziś od płyty koncertowej. Jaki był grudzień 81 roku w Polsce? Wszyscy wiemy, było ponuro. Na świecie, a dokładnie w Stanach Zjednoczonych, wybudowano wtedy wielką scenę z olbrzymimi wybiegami. Być może Państwo rozpoznają ten głos. This one called Neighbors. Neighbors, neighbors, neighbors, neighbors, neighbors. Have I got neighbors? Have I got neighbors? When I'm walking on it. Neighbors. Have I got neighbors? Have I got neighbors? Saxophone players, Tak, no jak Państwo słyszeli, wtedy to było nowe nagranie zatytułowane Neighbors. Przypomnijmy dla porządku, koncert odbył się 18 grudnia 1981 roku w Hampton Coliseum w miejscowości, znaczy w stanie Virginia. I wtedy to była taka długa trasa koncertowa. Oni odwiedzili 20 stanów, potem zagrali jeszcze koncert w Waszyngtonie. No i oglądało te koncerty ponad 2 miliony ludzi. Co ciekawe, a o czym wspomina Mick w książce wydanej do tego wydawnictwa płytowego, większość tych koncertów odbywała się w ciągu dnia i Mick zastanawiał się, dlaczego tak się dzieje. Być może po prostu wszystko to było tańsze. Ten koncert w Hampton odbył się w sali i w związku z tym, jak wspomina dalej Mick, wszystkie gitary błyszczały nam o wiele bardziej. No i jeszcze jest informacja o tym, że to już dopisek ręczny, wybudowaliśmy takie długie wybiegi dla mnie i dla członków zespołu, że właściwie dochodziły one do toalet tej sali koncertowej. Boję się takich określeń, że to najlepszy zespół koncertowy świata, ale ktokolwiek był na koncercie Stonesów, a być może ktoś z Państwa sobie taki koncert właśnie teraz przypomina, to proszę o sygnał, wie, że to są zawsze niewiarygodne zupełnie wydarzenia. Oh, inside I'm crazy. Stasi, no ja ich kocham i to jest miłość do końca życia. Panu Tomaszowi z Łęczycy bardzo dziękujemy za korespondencję, bo sygnalizuje, że słucha audycji, a po naładowaniu akumulatorów muzyką po 14 planuje mały trening, gdyż biegam, bo lubię. Miłego treningu i miłego słuchania dziś. Za chwilę będę miał coś dla państwa, ale wcześniej poproszę o odpowiedź na pytanie albo próbę zastanowienia się nad tym, czemu sprzyja jesień. Czemu sprzyja jesień? 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. No a my szybko przenosimy się na inny koncert. Please put your hands together and make sure these boys know they are welcome back at home. Give it up for Mike Zito on the wheel! No właśnie, sala była mniejsza, ale emocje nie mniejsze. Proszę posłuchać. Town. Mały klub, ale koncert był wielki. Dwupłytowe wydawnictwo Mike Zito and the Wheels. I jeśli się uda dzisiaj i starczy nam czasu, to jeszcze sięgniemy i wrócimy na ten koncert. Czemu sprzyja jesień? Dziękuję Państwu za dużą aktywność. Wyjazdom z miasta, pisze pani Aga z Krakowa, podziwianiu liści na drzewach, uczestnictwu w tych wszystkich festiwalach, spotkaniach i koncertach, które tak licznie odbywają się teraz w Krakowie, patrzeniu na mojego 3,5-miesięcznego synka, który tak cudnie rośnie, i próbie prowadzenia własnego biznesu. Temu właśnie służy jesień. Pozdrawiam słonecznie z Krakowa. Jest jeszcze list pana Jacka. Rozmyślaniom, panie redaktorze, rozmyślaniom. Dziękuję Państwu bardzo za korespondencję. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Ja pomyślałem dziś, że jesień sprzyja czytaniu książek. I mam dla Państwa dziś prezenty. Pierwsza z książek ma tytuł, jest to imię wokalisty zespołu, który 12 lipca 1984 roku podczas koncertu też w blasku słońca na festiwalu Fama zarejestrował ten koncert. Poprosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Od teraz Rysiek 71335. jesteśmy sami i słodkie nie ma już równe. Nawet ślad spod tamtej bramy rozmył. Jak to dobrze, że wtedy ktoś wpadł na pomysł, aby zarejestrować ten koncert na Famie. Odbywał się w ciągu dnia przy pełnym słońcu. No i dzięki temu koncertowi mamy takie utwory. Właśnie chciałem to powiedzieć, a pan Kuba mnie wyprzedził. Pan Kuba włączył się w program i napisał: wieki nie słyszałem tego kawałka Dżemu. No właśnie, radio dość nieczęsto emituje ten utwór zespołu Jam. No i książka zatytułowana Rysiek, bo jesień sprzyja czytaniu. Książki otrzymują pan Piotr Krakowian z Kamyka, pan Jarek Czekaj z Krakowa, pan Jacek Radowski z Radlina i pan Wojciech Antończyk z Tarnobrzegu. To życzę bardzo przyjemnej lektury, ale to nie wszystkie książki, które dziś mam na jesień dla państwa. Druga książka zatytułowana tak jak nazwa tego zespołu, gdyby ktoś z państwa chciał ją przeczytać, to proszę również napisać 71335. Koszt połączenia złotówka 23 grosze. No i już ta książka czeka na państwa. 71335, imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Książka pod tytułem, no właśnie, ten zespół. Yeah! Słuchałem wspólnie z Państwem tego utworu i tak pomyślałem, że być może trochę nadużywam utworów z tej płyty, ale po prostu bardzo ją lubię. Seek and Destroy, Metallica. Książka pod tym właśnie tytułem dla pana Dariusza Orłowskiego, Zbrodnicy. Książkę otrzymuje także Waldek Stuba z Falkowa, pan Paweł Depa ze Szczotrkowic i Krzysztof Rysień z Bystrzycy Kłodzkiej. Życzę przyjemnej jesiennej lektury. Kwadrans do 14, czyli jeszcze kwadrans naszego gitarowego grania. Czy Państwo już o tym wiedzą? Oczywiście, że tak. Już wczoraj były Państwa pierwsze sygnały. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Pushing up the ante, I know you've got to see. Wysyłane są już pierwsze sygnały o koncertach w roku 2015, pierwsze sygnały o płytach, które się ukażą i teraz trzeba wszystko dobrze zaplanować, by 6 lipca nie, byśmy nie znaleźli się gdzieś poza Warszawą. Oczywiście zwracam się do tych wszystkich, którzy lubią muzykę zespołu Motorhead. Na Torwarze w Warszawie 6 lipca Lemmy i jego koledzy przyjadą i ktoś mnie pytał, czy to się uda. Ja sądzę, że zabawa na pewno będzie przednia. Krzysztof z Wrocławia napisał: absolutnie moja ukochana płyta. Niewyczerpane źródło energii, ale mam pytanie do fanów zespołu Motorhead, do zbieraczy płyt. Czy ukazała się reedycja, taka remasterowana tego albumu? Dlatego, że moja płyta kompaktowa zaczyna brzmieć troszkę tak płasko i niedobrze. Gdyby ktoś z Państwa mógł mi pomóc, czy taka płyta remasterowana się ukazała, to bardzo proszę o nawet delikatny sygnał. Zespół Motorhead w przyszłym roku w Polsce. Tak, Torwar, 6 lipca. Pozdrawia nas Wiktor z Tarnowa. My Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Na zakończenie dziś trzech muzyków. Płyta, o której zapomnieliśmy. Dziękujemy Piotrek, Piotrek i Michał. Na zakończenie The Rides. Happening right here.